autospecialist voor gebruikt- en revisiemotoren in West-Friesland is Minipit in Venhuizen aan de Kadijk 26. U vindt hier motoren van Mini, Metro, Triumph, TR7, Spitfire, MG, Land & Range Rover. Naast verkoop van motoren kunt u ook langsgaan voor inbouw, reparatie en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen. Minipit in Venhuizen, Kadijk 26. Telefoon 02284 1926. Minipit, voor meer pit in uw auto.